أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقي غلام فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. انزل لسم سباران سورة كهف آیت نمبر 74 واقعیا د حضرت موسی او د حضرت حضر علیهما السلام هغه بیان ده او تر دا غزا پورې بیان شي وا چې دواړه کیشته کړه مدې دوران کې حضرت حضر علیہ السلام یو خبر ادام کرو چکل دی دوالا کشتے کے ناس تو نیاو مرغیر علاو پوبو کے اقبل محکڑو بگ اولا بندیو بیرا واقس حضرت حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تاووی چی دا چنچن پدیس محوکا کی کمی ہوگی دی زما اوستا علم دا اللہ پا نسبت باندی دم رم ندے لکسم رچی دا چنچن پدی چونچ کے پدی محوکا کی ہوگی دی سنگا چی دا دیس حیثیت نشتا زما اوستا دا علم حیثیت نشتا آغا خبری تا اشارہ اکلا چی تانا پر اسرائیلو تا پوز کلاو چی پدی وقتی لوی عالم سوک پی مطاوات دیلو خبرم زیان دالا خبر بارحال د کشته والا واقع خو بیگا تیر شو اوس دې ده کې چې د کشته نه راکوش شنو پن تلقا بیا دواړه شروع شو يم شیان چې دواړه روان سفر کو د کشته نه پوری ودل سمندر نه پوری ودل کشته نه کوشو ندی دوران کې واقع بلو الله تعالی فرمای حتا تر دې پوری اضافه هغه وخت کې لقیا د دواړه ملو شو غلامن د یو حلق سره د دوالو ملاقات شو مخامخ شي ولک نو فقتلهو حضرت حضر علیه السلام رول کېدو د الکی قتل قالوی موسی علیه السلام اقتلت نفسا تا خو قتل کيو نفس یو انسان زکیتن بری پاک بغیر نفسن بغیر د قتلول لبل نفس د سو قتل کړینو لک جیت شی ان نکرا بیا داغه د دې فعل حکم بیان کته هډر نکاره کارو په دې باندې و شریعت کې انکار کول شي چې ته یو بری انسان هغه کتل او دا الک سوکو دا اولی کتل کو نه دا واقعیا خور روانه د دې جواب ورکړ دلته دا الک بالغو کنا بالغو سم رو سه طریقه سره زبا کړو دا درې خبرې مفسرینو ذکر کړې دي نو یو خبره ده چې دلته کې قران او غلام ویلې ده غلام نو بازي وای دا ماشوم لکو خسته بهترین شکل والا کدو قامت والا ماشوم لکو او بازي وای نه بالغ غلام اطلاق په بالغ باندې کېږي پر رجل باندې نو بازي وای بالغ او چسو کوئی نابالغو نو اغا عبداللہ ابن عباس سے دلیل دغه ذکر کئی جدل تکی زکی ویلی دے پاک او گناون وغیرہ نا پاک اغا ماشون او بازی وائی نا بالغو دو لکڑی رو مپسیرینو اغا لکلی دی جی بالغو سڑے و مستقل ماشون نو لکا اللہ مالوسی لکلی دی بالغو یا نور مپسیرینو لکلی خازن لیلی رجل مستقل سڑے و بارحال ارسو چیو خو یو الکو او اغز زکیو یعنی مطلب پاکو بریو سا قتل سا جرم وغیرہ نو کڑے حضرت حضر علیہ السلام قتل بیا قتل سنگا کو نو بعضو لیکلی دی روایت چې چاړې به کې خدای عزت دی حاضرین یو کله لیکلی با بعضو لیکلی چې لکه څنګه دا مرغه سړی دا سټ ولر نه چول کی دا غرنګ نه چول کړه سټ دې نه کټ او د بعضو کول ذکر کړه دې جن سر ولا په یو کاني باندې کې خدای بل کاني ولا روا بعضو د بعضو کول ذکر کړه دیوال لرو با بهرحال دا اقوال دومره کمزوري دي چې دې سره کیر سره ذکر کړی دي سره د قائل قائلم نه ذکر کړی چې دا خبره چا کوي تیلا ویلی شوی څنګه چې موږ تابع ما وی وای بس بهرحال قران ویلی دي فقط له وکړه لګاره طریقو چې هغه اختیار کړه خو بهرحال حضرت حضر علیه السلام دا الګ کتل موسی علیه السلام اشکال پیو کو چونکی موسی علیہ السلام د ظاهری شریعت پیغمبر د تکوینیاتونو د باطینی او پیغمبر خو د مکلف په ناکار کار باندې اگر نه چپکیږي اگر نه چې صبر کړي شي اگر صبر نه کوي ا ډایرک خبره کوي اشکال کوي نو ډایرک وته وي ته خدای داسې نفس قاتل کوي چې د قاتل مثل نه وکړي جرم نه وکړي ځکه لکه څنګه چې زمونږ په شریعت کې وسړي قتل کوي قتل لشي یو سړی وا د کړه جناکار د بزان اعتراف وکیا سلور غواهان به پېښل ناکد لولې یو سړی دین اسلام پر خدای مرتد شه ناکد لولې یو سړی باغی د ډاکی کوي جرمن او سیاستن قاضی او اسلامي بچا ناکد لولې دا چې د موسی علیه السلام په شریعت کې محکمات نو د موسی علیه السلام د شریعت مطابق دی الګ باندې سو جرم نو ظاهر کې نو دنی وجه حضرت موسی علیہ السلام پر مل لاتا یو بری انسان قتل کچی اگر سو جرم نئے کری داو تا دیر یو ناروا کارو کو نو جواب کی وطا غصو ہوئی دیز اللہ وطا لکس زوردار جمعلہ ہوئی حضرت حضر علیہ السلام قال علم اقل التکیو علم اقل رن بنے اشکالی چکو نو جواب کی وطا حضر علیہ السلام ہوئی علم اقل او دلتا وطا ہوئی علم اقل لکا تا تمنوی لی چی انکا لن تستطیع مئی صبرہ صبر انك يقينا تجلن تستيا هر گس طاقت نشلر لے مایہ زما په ملګرتیا او رفاقت کې صبر دې صبر کول زه چې کوم ته په هغه باندې هر گس صبر نشی کول نو جواب کې حضرت موسی علیہ السلام ته فرمایل شرط یو لگا په دې پیر باندې شرط لگاو قال وی موسی علیہ السلام ان سالتک کچریتان ما ته پوسو کو سوال میو کو ان شین د یو کار بار کی چتا کړی د یو شی بار کی بعد ها د دین ورس نو فلا تو صاحب دی نتب یا زما مسر ملګرتیا مکو ما م ملګری کو د ځان سره قد بلغت مل لدنی عذرا زکه په تحقیق سره زما د طرف ته معذورتیا د ورس بهرحال کتم ما نمر کرے ک نه پدې کی بیاستا عذر موجود دی زما د طرف به هر حال ستا عذر شته نبیاتو هغه مام ملګری کا زکه دو پیری د اشکالو کو یو پیر چې هغه کیشته کې تخت او کلا نو موسی علی السلام اشکالو کو هغه صبر وکړو موسی علیه السلام د زمانه یې ورو دیمه پیرا موسی علیه السلام ورته شرط لګو خبره نه انداله وسی وته چې په دیمه پیره اشکالو کو نو موسی علیه السلام شرط سره خبره ذکر کړه کچره ما دا کارو کو نو بهرحال زما ستاره پکتا ته ختمول شي زما ملګرتیا ختمول شي زز بیا ستنه از د کول اغه نشم کول نو دیم اوس وته موسی علیه السلام هم به ایره کړو لومبي وته ویلو بما نسیتو مامری سچې معنی ورته دیزله شرط لګاو نو شرط بهرحال حضرت موسی علیه السلام مات کو به اشکالو سچلو شي بیا فن تلقات وال روان سوک حضرت حضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام حتی تردی پوری اضافہ انگا وقت کی اتایا چداد دوال رالو اہل قریتن یو قریی والدہ یو کلی والدہ اوز دا کل اکمونو پدی کین مفسرینو مختلف اقوال یو کول بازو مفسرینو ذکر کرده چدا انتقیہ خارو انتقیہ عبداللہ ابن عباس سے بازو ذکر کرده ایک خارو او باز ذکر کړل دی کریتم بالاندلس موجوده سپین چې ودلېږي سپین علاقه کې یو ځای اندلس دی باندې مسلمانانو نه سوا کال حکومت کړې په سپین باندې طارق ابن زیاد د وختونه چې دا فتح شي او نه سوا کال اوس عیسایانو سره دی نو بعد وايي اسپین علاقه کې نو دلته جرال علاقه ده نو استطعم اهلا خوراکی طلب کو دا اغای کلیوالنا چیر بہرحال مونگل خوراک بکار دی موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام پاباو اغای انکارو ایو ضیفو ہما دا چی دیتا مل مستیہ ورکی نو دی انکارو کو مل مستیہ ودورنگا او خازن لکلی و بعض نور مپسرینو لکلی دی چی خوز ورطورت لکو سلو انکارو سلو ورنگا دا دی وجه دلتا تکی دے اباو حجاج ابن یوسف ته انتقی خار ول راغلی ډیر لوی اپریوته کو دور دور پیسې د درکو خو د قران کې اباو ته دایو ته کې برکا ایو ور سره بلکا فاتا ویګه دا ته معنا د ملمستی ورکړه او د انکی اورنګان دال چې زمونږ د بدنامي زمونږ د کلینوم تر قیامت یادی چیر د خلکو دوو پیغمبرانو ته یا یو ولید الله ته یو پیغمبر د ملمستی نه ورکړي زمونږ د نوم بروان شي ناغو دې د تنشي کې په اباو اي ان يضيفوهما دي انکار کړه د خبره نه چې دې ډول د ملمتیا وره ځکه ملمتی کلا عام کلی تراشي نو بیا د ټولو ملمي پاره او باندې لازم دي جهاد ملمتیا وره کی کما سر راغلي نو بیا په مال لازم دي تاسو سر راغلي بیا پتا لږ او چې عام کلی تراشي نو هر یو کلی وال باندې د حق جوړي کی جهاد وروټه کړه د ستر ورني نو دې کلی وال انکار وکړه د دې دوران کې حضر علیہ السلام راگے یو دیوالو او دیوال لا سے کوک شیو او جدا پی حاجی دارن دے دوالو اومن زپری کلی کی یو دیوال یوریدو چی ارادہ دے دیوال دیوال ارادہ نکی ارادہ خود دے دیوال عقولو چی چاکی آنکل بھی اغیر ارادہ کی خودی تا عربی کے مجاز دے خبران جانتا را ارادہ دے انسان پین لے نسبت دیوال دوشو نام تور پختو کی منگلہ سے کہو بھئی گی نیر کو خبرم ځان دا او یا سړی وای مونږه مشکور خور حالانګي روټه خورلي دا مجاز وي خبرم ځان مجمع مو خور حالانګي چاولې خورلي مجمع په ځای راځي نو اراده د انسان په لوکل نه کل عربی کې مجازي طور استعمالي نو ذویل عقول د پر استعمالي چې کم زیاکل سيزوني خدل ته د زیری غیر زیاکل لپاره استعمال شو دیوال لپاره نو دلته مونږ انا کو جدار اندازی او دیوال یریدو چه مائل او دی خبری تا این قدع چه دی رو غرزی گی او لڑی گی نو پا اقامهو نو دلتا بیا تو کولی دلتا ہو قرآن بس صرف پا اقامهو نیگه که سنگ این ایک طریقہ تفسیر کے دو طریقے ذکر کری یا خدا نے حضرت حضر علیہ السلام بس ذکر والا ورکل اللہ انتا کی نیگه که لکیف شیک ہوگی او تلو انتا کی تیلا والا ورکی برابر کی نو دارنگی برابر کو او یا دادے د سره وګورځه موسی علیه السلام ځان سره کو دوه ملګری نو هغه ځان سره کو او مستقل جوړ کو اوس بلوګه باندې دی دواړه هغه د تکوینیت پیغمبرو د دلیلاند یو لوی فلسفه وا الله جل جلاله بعض انتظام زما استاد در سترګو دوړان دی کې د کائنات او بعض الله جل جلاله په خپل مخلوقات باندې پرشتي دي هغه او یا نیک اولیاء د الله تعالی دی چې هغه ته الهام او کشف کولی شي د هغه په ذریعہ باندې لکه حضرت حضر علیه السلام په ذریعہ باندې د دې دیوال لاندې لوی په صفه ورستو راځي نو بهر حال دوړ په لوګه باندې ودي کلیواله سه احسان مونږ قوم د دغه کلیواله او دیوال او ویل کو حضرت موسی علیه السلام ځان سره کو یا په خپل باندې هغه دیوال مکمل برابر کو نو موسی علیه السلام جو کدل چې مونږ بنار باندې خبرم ځان دل روټه اسباب دی مړو خدای کی خو اسباب خو به اختیار پیغمبرم د اسباب نه کارل نو موسی علیه السلام او طویل او شه دل تخصد علی هاجر کجره تا وخت وین په دې دیوال باندې دمر دی وکړل په دې به دې نه سمزوري واستوا سروټه سخوراک سه پیسې زما او ستا تنظیم به برابر شه نو هغه ته به بارال حضرت حضر علیه السلام او ته حاضر تر خو دینی و بینی دا زما او ستا د جدای دینا مخی موسیٰ علیہ السلام شرط لگولے ہو کہ چرے ما پتا باندے دا دینا رسط اشکالو کو ما سر عمل کرتیا مکا بس دا زمان خیری چانس تا یو چانس را دراک نو بس چکلے دیدن لے اشکالو کو نو اغوا تدارک ہوئے حاضا فراقو بینی و بینی دا زمان استاد جدائی و اقراق بس زمان استاد جدائی را جد حبرم زیان دالا او بعضو حدا کې اشاره کړی دا غیر اعتراض ته ها دا اعتراض دی دا وینم چې دې سره به جدای راځي بس دا اعتراض ته دا سبب د جدای د زما استاد په مسکی بس پرې خبره اوس به زما استاد جدای راځي او پاتې شو ماده درې کارونه کړې دي نو ته پرمایل ذالک تعویل مالم کس ورپسې هاذا پیرا کو بینی و بینی سا اونت بیو کا زرد چه خبر بدر کم تا دا بی تعویل ما لم تستطیع علیه صبرا فتعویل و پانجام و پا حکمت دا اغ خبرو بانده چه تا پا اغی بانده دا صبر نشل رلی دا صبر طاقت نشل رلی چه ما تختو کلا علک می قتل کو او بی اجرتا پا لوگا بانده کلی والا منک توام امرانکو او ما دیوال نیخو نو دا دی خبرو دا هغه تعویل او حکمت به زتا ته بیانوم ستاسو په ذهن باندې بس خپانه بیان کی داغه تفصیل هغه به زتا ته کوم دي لکه مفسرینو د امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه او حدیث ذکر کړي پیغمبر علیه السلام پر مل رحمت الله علیه و علی موسی نبی علیه السلام بچ دی پیغمبر نوم ذکر کونه لاول به ځان باندې ځان ته دعا کوله ځکه سنت هم دا دي چې انسان دعا کوي لاول ځان ته کوي نو نبی علیه السلام پر مل رحمت الله علیه و علی موسی الله دې پما باندې رحمت کی پمږه په موسی علی السلام باندې دیو کی کچره موسی علیه السلام دا سکار کړو تلوار یې وکړه لولا انه عجل لرا العجب کچره موسی علیه السلام تلوار نه وکړي ډېر عجيبه عجيبه خبره ویلې ده لیکن هغه د خپل مرګري نه حیا وکړه د حیا اونیس د خپل ملګري نه چې بیا بیا دغه خبره ماتوم حیا وکړه د ملامت یا نه یې وکړه چې یاره دې په ملامت کوي نو بس شرط یو دولارو کچری د دین واستو ما اشکال وکړو نو به هر حال ته زما د طرف معذور او ما د ځان نه جدا کول شي فلولا صبر لرا العجب نبی علیہ السلام فرمایلی کچری دا شرط نه وی لګولې او لک صبر کړي نو ډیر ناشنا ناشنا واجب واجب خبره ویلې دلې زکات تقوینیات پیغمبرو هغه با ظاهری حکمت نه کتل بس دز به ورکو کار به کو خبر هم ځان دل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې دا فرمایلی برحال دا غزه پوری کافیری او ورپسی با بیاس سبب ہوئی فانطلقا دوار روان شو حتی تردی پوری ای راپا وقی لقیا جدوار ملاقاتو کو غلامن دیو الکسرا فقتل او پس قتل قتل را حضر علیه السلام قال اوی موسیٰ علیه السلام اقتلت نفسا آیتا قتل کئو نفس یو انسان زکیتا چی بریو دا جرمنا بغیر نفس بغیر دا قتل دا بالنفسنا دس جرم دا قتل نو کڑے بتاو لگی را چی دا موسیٰ علیه السلام پا شریعت کیم چی چا قتل کونا با قتلو لشو شپگم اسی پارا کی تیر شیو نن سبا کې سلی کې قتل متل نشته لقد جئت شيئا نكرا لقد تحقيق راجيتا ترات لوکلو شيان یو کارتا نكرن چن کر دے یعنی انکار په کول شي ناکار دے شي انداز یو کارتا نكرن چ ناکار دے قال اوی حضر علیہ السلام علم اقل لکا یتا تمانو ویلی انکا یکننت چه لن تستطیع هرگز طاقت نشلر لے مایا ملگرتیا زما کے صبراد صبر کولو قال اوی موسیٰ علیہ السلام ان سالتو کا کچر تپوس میں اکتانان شین یو شیبارکی بعدها رستو دینا فلا تصاحبنی ملګرتیا مکه ما سره قد بلاتا زکه تحقیق زر رسیدلې ته مل دنه د جانب زمانہ عذرا عذرتا تمازوره ستاره پر عذر شتا فانطلقا دوال روان شل شروع شل دوالو سفر کو حتا تر دې پوره اذا پاغه وخت کې اتیا چې دوالو راتلو په اهل قريهن یو کلیوالتا استطعما اهل ان خوراک طلب کړي کلیوالنا دوال خوراک طلب کو نو یو ولي یو پیغمبر یا دوال پیغمبر نو دا سوال نه دی چې انسان مجبوری یو ځای دلل شي نه خلاف توکل دی خبرم ځان دلل چې په الله باندې اعتماد نو په الله اعتماد او خود روټه پر الله د ګیډې د مړولو پر الله سبب روټه ګرځي دا دارالاسباب د روټه انسان لور کوي کوي وریز راولی باران را وری کری بے ریبی بے اولکے بے پخے بے دا اسباب یو تار و سلسلہ دا نو پیغمبرم اسباب استعمالی بس کلیو دیتے و سر زک مزک ملمانی و روٹے پکار استطا ما احلہا خوراک طلب کدے دوالو احلہا دیکلی والنا پاباو پس آغین کارو کانیو ضیبو ہما دا چی ملمان کدا دوالا ملمس چاور کدے دوالو تا فوجدا پس منت دے دوالو فی اپ دیکلی کے جدارن یو دیوال یریدو چی مائلو کریبو این قضا دا چی را فریوزی فا اقامہو پس نیخ کدے دیوال لر حضر علیہ السلام صرف اغت نسبت یا اقام ما یو نوی چی دوالو نیخ ظاہر پتہ لگی چی دا حضر علیہ السلام نیخ قال وی موسی علیہ السلام لو شیتا کچرتا اوخته و طلب کولو جرتو پدې دیوال نه غولو باندې لتخستا نخام خطا باغسته والے پدې باندې اجر سمزدوری او بدلا قال وی حضر علیہ السلام هاذا دا وخت دی یا دا اخیری اشکال چدی پدې شرط لګیدلو اها زادا اشکال چده فراق و بینی اشکال ده فراق زما پا مسکی و بینک اوستا پا مسکی ده یا ها زادا وقت چده فراق و بینی وقت ده فراق و ده جدائی پا مسک زما و بینک اوستا کرده ساو نبی و کاؤزر ده چه خبر بدر کم تاتا بی تاویل پا حکمت و انجام ما داغ کارونو لم تستطع چه تا طاقت نلر علی پاگی باندی صبر ده صبر کولو او هغه ده صبر طاقت ذکر نظر چې کم کار به حضر علیہ السلام کو نو ابد شریعت مخالب چه کم کار به کو نو ظاهری شریعت به مخالب موسی علیہ السلام به داولی کې صبر هم ځان تعالی لومبه کار چې کړو نو خلاف حفاظت اوس کیشته کې ټول ناس ته تخته او کله درې می چې وکړو نو هغه ناجایز و سره قتل وکړو درې می چې وکړو نو خلاف مصلحت تعالی وکړي ول روټه اندر کې ټول دیوالونه نه غړي ندرم کال خلاف مصلحت کو ناغه ته مصلحت خدا او جتا د سنا ساغسته و مونږ به خپل کار چلو ده الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی اصحاب اجمعین کی رحمت و سبع فی الله و نصیب کی الله خیر برکت و نصیب یا الله دا کوم مصیبت مسلمانانو باندې راغله الله دا مصیبت چت کی الله کریم خدای دا مصیبت چت کی یا الله کافرانو ته هدایت نصیب کی هدایت نصیب کی نه کریم خدای دا مصیبت غی طرف ته بوزه مسلمانانو دین محفوظ کی یا الله ته زمون راضی شو ته نصیب کی صلی الله تعالی